Ostaće bez suca, čovek ispratit će ženu dugo na vetru i ostajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku samo srce kaže, ja ću se vratiti. A sad lica, svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom, ja ostajem sam. Gledam u oči dečaku, vraća se detinjstvo, ugašena svetla na peronu. Takva si mladost, a sad adio.